Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». 21-22 красавіка ў Маскве адбыўся міжнародны фестываль «Дні беларускага слова». Арганізатарамі фестывалю выступілі Рускі пэн-цэнтр, Дзяржаўны акадэмічны універсітэт гуманітарных навук, культурны цэнтр «Булгакаўскі дом», літаратурны салон класікі 21-га стагоддзя, часопіс «Савременная паэзія» пры падтрымцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Сярод удзельнікаў беларускай дэлегацыі была і паэтка Аксана Спрынчан. У Маскве адбыліся дні беларускага слова, у якіх я таксама удзельнічала, і сапраўды вось вярнулася поўнае ўражанне ад сустрэчы з Москвой, з маскоўскімі літаратарамі. Насамрэч нават не чакалася, што паездка будзе такой цікавай, плённай, і відаць тут ёсць такая хорошая роля і тых, з кім я ездзіла. Гэта Валянціна Кудовіч, Дмітрий Вішнёв, Ольга Хапеева, сям'я Жыбулю, Вера Бурлак і Віктор Жыбуль, іх сын. Гэта сапраўды было неверагодна цікава з імі ехаць, жыць, выступаць. Сапраўды мы вельмі пасябравалі, здружыліся. Расійскамоўны бок, які нас прымаў, навукоўцы, пісьменнікі, таксама просто сапраўды стварылі нам свята. Вельмі просто ў разе прыём галоўнага куратара фестываля Святланы Бунінай, доктара навук, пісьменніцы. Цікавыя былі сустрэчы з Данілам Давыдавым, Германам Уласавым. Цікава прадставіў, пазнаёміліся мы з часопісам «Новая юнасць». Гэта Вадзім Муратханаў, які рыхтаваў падборку перакладаў беларускіх паэтаў. З такіх цікавых мерапрыемстваў, якія адбыліся, гэта круглы стол, які праходзіў у Дзяржаўным акадэмічным універсітэце гуманітарных навук. Гэта сапраўды цудоўны выступ Ірыны Скарапановай, якая распавядала пра жанравую стылёвую прастору найноўшай літаратуры. Гэта абмеркаванне, у якіх удзельнічалі тых, каго я ўжо і пералічвала. Вельмі цікавая была вечарына Адама Глобуса ў Булгакаўскім доме, што адбылася вечары 21 сакавіка. Такая лірычная, цёплая атмасфера склалася. І сапраўды Адам Глобус, я думаю, выявіў свой найбольш такі лірычны, светлы бок, калі так можна сказаць. Цікавая лекцыя была адкрыта 22 красавіка філосаф Валянціна Кудовіч «Беларуская культура. Свабодная прастора». Ну, я думаю, ты, хто хоць аднойчы чуў Валянціна Кудовіча, не будзе сумнявацца, што гэта было вельмі цікава. І нашаму цудоўнаму беларускаму філосафу прапанавалі прыехаць адмыслова з лекцыямі ў гэты універсітэт, паколькі адной апынулася адразу відавочна мала. Адбыўся вечар беларускай паэзіі в літаратурным салоне класікі 21-го стагоддзя. Тут уже выступала і я, і Ольга Хапеева, і Змітер Вішнёў, і Вера Бурлак, і Віктор Жыбуль. Прыехаў яшчэ і Змітер Строцаў. Гэта сапраўды ўсё было вельмі натхнёна, апрача нас, якія чыталі беларуску, выступалі нашы перакладчыкі, і тут сапраўды трэба адзначыць, што расійскі бок добра падрыхтаваўся, і ўсіх пераклалі, былі новыя знаёмствы, новыя планы на пераклады, на публікацыю, ўсё гэта сапраўды было на дзіва вельмі шчыра і зацікаўлена. Як на мой погляд, я думаю, што вось гэтая сустрэча, гэтая паездка, гэтыя дні беларускага слова, яны сапраўды, думаю, адыграюць ролі ў некім такім усё ж такі яднанні літаратараў, паколькі усё ж такі раз'яднанне ў нас уже адбылося. Цяпер трэба сапраўды наводзіць масты. В принципе, конечно, вельмі здзіўляліся яшчэ, што мы такія дружныя. Я правда казала, што все это насамрэч зусім можа быць і не настолькі беларускі літаратары дружныя, як падаецца, але в Москве сказалі, з гэтым, відаць, яшчэ большыя праблемы, чым у нас. Фэст «Дні беларускага слова» быў запланаваны як працяг міжнароднага фестывалю «Парадак словаў», які прайшоў у Менску 9-11 красавіка і з'яўляўся другой часткай культурнай акцыі «Беларускі красавік».